M-a pus destinul lângă tine, să împărțim și rău și bine, să-mi împletesc cu tine viața. Dar nu știu cum, din întâmplare, unul din noi a tras prea tare și din păcate s-a rupt ața. N-ai cum să fugi de amintiri, chiar dacă azi mă ocolești. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte și zâmbești. N-ai cum să fugi de amintiri, cu gândul dai timpul înapoi. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte despre destinul ne desparte. Și orice-am face, orice-am spune, prin amintiri tot vom rămâne uniți, chiar de vom fi departe. N-ai cum să fugi de amintiri, chiar dacă azi mă ocolești. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte și zâmbești. N-ai cum să fugi de amintiri, cu gândul dai timpul înapoi. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte despre aminte și zâmbești. N-ai cum să fugi de amintiri, cu gândul dai timpul înapoi. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte despre noi. Când simți parfum de trandafiri, ți-aduci aminte despre noi.